آج کی یہ محفل خصوصاً ایک عنوان ہے, اور عنوان اس لیے ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے رکھے دنیا اور اصل کا احترام کرو. اگر زندگی کے سفر میں ہم نے کیوں جمع کیا ہے آپ کو, ہم یہاں کیوں آئے ہیں, اس لیے کہ ہم سب مسافر ہیں. یہ زندگی یہ زمین یہ گزرگاہ ہے, زندگی ختم ہو جانے والی چیز ہے. یہ زمین ایک راستہ ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں, اور اس راستے سے گزرتے ہوئے ہمیں دھوپ کا سامنا پڑتا ہے. اس زندگی کی دھوپ میں اگر رحمت و شفقت کا سایہ چاہتے ہو تو ماں کے آنچل کا احترام کرو. اگر اس زندگی کی دھوپ میں رحمت و شفقت کا سایہ چاہتے ہو تو ماں کے آنچل کا احترام کرو. اگر اس زندگی کی دھوپ میں احساس رفاقت چاہتے ہو تو اپنی بیوی کے آنچل کا خیال کرو. اگر اس زندگی کو باعزت گزارنا چاہتے ہو تو اپنی بہنوں کی آنچل کا خیال کرو. اور اگر اللہ اور رسول کی رحمت چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو غیرت مند زندگی چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کے آنچل کا خیال کرو. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو, حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو امت مصطفیٰ میں جہاں کہیں آنچل نظر آتا ہے اس کا احترام کرو. ہر وقت دیکھو کہ کس کی بیٹی ہے, یہ دیکھو کہ سر پہ آنچل ہے کہ نہیں ہے. اور خود بیٹیوں کو چاہیے, ایک دن اس کرتا ہوں ہم تو مسافر ہیں اور دھوپ بڑی چلی ہے, تم تو سمجھ جاؤ گے. کیوں نہ کہوں اشارتن کل سے زیادہ تیز ہے آج کی دھوپ نسبتاً, کل کے معاشرے میں جتنی دھوپ تیز تھی آج اس سے زیادہ دھوپ تیز ہے. اور اس لیے اگر ہم تو شفقت کا سایہ چاہتے ہو تو اپنی ماں کے آنچل کا احترام کرو. اگر احساس رفاقت چاہتے ہو, یقین مانو ہماری تنہائی کا بہت بڑا رفیق اگر کوئی ہے تو ہماری زوج ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, آج میرا بیٹا اگر شادی کرنا چاہتا ہے اور پھر اپنی بیوی کا دوست بن جاتا ہے تو یہ تو نئی بات نہیں ہے, یہ سنت آدم علیہ السلام ہے. یہ سنت آدم علیہ السلام ہے. سید آدم علیہ السلام نے بھی ایک مونس کی تمنا کی تھی, ایک رفیق کی تمنا کی تھی, جنت میں ساتھی کی تمنا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مائی حیا سلام علیہ کو انہیں کی تصویر سے بنایا, اللہ اکبر. اور ایک رب کے خاص اور ایک نسبت خاص خلقت میں دی اور محبت و محبت کے لیے عطا فرمائی, اور یہ درجہ عطا فرمایا کہ نہ سر سے بنایا عورت کو, نہ پاؤں سے عورت کو بنایا, پہلو سے عورت کو بنایا. فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو نکاح کے چارے کھانے والے, بریانی اور حلوے اڑانے والے, آہستہ علمی عقلی بات کریں تو دلچسپی نہ لینے والے, یاد رکھو کہ جو حقائق ہیں ہمارے عقائد کے اگر ان کو آپ سمجھیں گے تو ان زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا, یہ گھریلو جو جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی, جہاں کہیں روز کا ذکر فرمایا, عورتوں کا ذکر فرمایا, وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا. اسی لیے نکاح میں, اور یہ قاضی اپنی طرف سے یہ نہیں کرتا کہ آپ کے محلے کے قاضی نے یہ نکاح نامہ اور یہ نکاح جب یہ خطبہ اپنی طرف سے ترتیب دیا ہو, ہمارے محلے کے قاضی نے اور آیات پڑھی, تم غور کرو گے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان قاضی نکاح پڑھاتا ہے تو وہ یہی آیات پڑھتا ہے, اس لیے کہ یہی آیات خود حضور نے پڑھی ہے. سید العالمین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کا انتخاب فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے وہ لوگو, اے انسانو, اللہ سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو, جس نے تمہیں ایک نفس واحد سے پیدا کیا, پھر اس میں سے جوڑا بنایا, پھر اور کو مردوں کو بنایا, پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, اور ڈرو اللہ سے, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ, ڈرو اللہ سے جس کے نام پہ تم سوال کرتے ہو, جس کے نام پہ تم بھیک مانگتے ہو. یہ بھکاری, یہ بھیک مانگنے والے اللہ کے نام پہ مانگتے, ہم سب اللہ کے نام پہ مانگتے, ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ کے نام پہ مانگتے ہیں, اللہ کے واسطے مانگتے ہیں, برام راست مانگتے ہیں, نہ مانگتے ہیں, ایک دوسرے سے سودا کرتے ہیں تو قسم لوگ کھاتے ہیں, جبکہ قسم کھا کے سودا نہیں دینا چاہیے, تو ایسی بہت مجبوری ہو جائے تو یقین دلانا پڑے تو اللہ ہی کے نام سے قسم کھانی چاہیے, ورنہ اور قسم کھا کے سودے نہیں بیچنا چاہیے. سرکار نے منع فرمایا, لیکن ایک بات کہتا ہوں, تو تم سودے کا قسم کھاتے ہو یعنی اللہ کا نام بیچ میں لاتے ہو تاکہ لوگ تم پر اعتبار کرے, تو زبان سے کہے نہ کہے اپنا روپ ایسا بناتا ہے لوگ اسے اللہ والا سمجھے تاکہ لوگ اس پہ اعتبار کرے. اگر یہ چاہے نہ چاہے, اگر کوئی اللہ کا لوگ بندہ ہو, اگر کوئی شریعت پر عمل کرے تو لوگ اس کا بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، یہ حضور کی شریعت کا احترام کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ دکاندار ہیں تو وہاں ان کو دیکھ ہی کر ان پر بھروسہ کرنے کا. اب وہ دھوکہ دیں تو وہ ذمہ دار، وہ دھوکہ دیں تو وہ ذمہ دار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو فوراً اعتبار عطا کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی تو فوراً عزت عطا کر دیتی ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. تم سوال کرتے تَسَاءَلُونَ بِهِ، تم جو لوگوں سے سوال کرتے ہو اللہ کے نام پر، اللہ سے ڈرو. یا اللہ ہم تیرے نام پہ سوال کرتے ہیں جس سے ڈرتے ہیں. اب تو کہنے کیا چاہتا ہے محمد محمد محمد لمبی آواز حافظ ایک لفظ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے فرمایا جس کے نام پہ تم مانگتے ہو، وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اس کے ڈرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو. دوستو ساتھیوں، ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی دنیا قسم تصور دنیا سماج کی اتنی پاک نہیں ہے. اس لیے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پھر وہاں کچھ ایسا اعلیٰ حضرت کے سوال اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنے کے لیے کسی نے سوال کیا انتہائی پر بچوں کا، تو انہوں نے حدیث شریف کی روشنی میں بالکل جواب دیا کہ وہ کسی بھی ثواب ہے، نفسی ثواب ہے اگر اپنی زوج اور اپنے اہل سے انسان خوش ہو. میں اس پر بھی وکیل الفاظ نہیں لے رہا ہوں کہ نہ میرا نیوز قابل ہے، میں مجھے کہنے دیجیے کہ آج کی سماج کی دنیا وہ منتظر نے پرچہ مجھے نہیں دیا کہ وہ خود حیران ہو گئے ہیں کہ ایسا سوال آیا کہ اعلیٰ حضرت نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو وہ مجھے دیکھے کہ میں نے اس کو محبت کے ادب سے سمجھانا چاہتا کہ لوگوں اگر کوئی مسل آئے طہارت کا، مجھے غوث العظم نے یہاں تک بیان کیا ہے طہارت پانی لینے کے لیے مردوں کو کہ پانی لے کر خشک کرنا چاہیے، تو یہاں تک مجھے غوث پاک نے فرمایا کہ جسم کے حصے کو پھینکنا نہیں چاہیے، دبانا چاہیے ورنہ رگیں کمزور پڑ جاتی. اس قدر تفصیل سے ہی غوث پاک نے سمجھایا. لیکن اب اگر ہم عام جلسے میں دھیان کریں گے اور تو ظاہر ہے محترم ہے میری زبان اتنی پاک ہے، میں آپ کے سننے کی دنیا اتنی پاک ہے کہ میں مسائل دھیان ہوں، لیکن یہ مسائل اور اللہ نے دھیان تو کیا ہے نا، اس میں سفر میں دھیان تو کیے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں شرماتا ہے مثال بیان کرنے سے. جب خاص دنوں کے بارے میں سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن شریف سے دیا ہے. اسی طرح لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو اللہ سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو، ان رشتے داروں کا خیال کرو جن سے تمہارا پیٹ کا تعلق ہے، یعنی ماں اول مقام ماں کا ہے، جس کے آغوش تم جس کی آغوش سے تم پرورش پاتے ہو. بھائی بہنوں کا ہے کہ جن کا تعلق اسی رحم سے ہے جس رحم سے تمہارا تعلق ہے. یہ جو ارحام ہے نا، اس میں ماں ہے، اس میں بھائی بہن ہے. اسی طرح حضور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور حضور فرمایا اتقوا فی النسائکم، اور ڈرو اپنی عورتوں کے بارے میں، مانا نہیں کہ ان کا خیال رکھو. یہاں اللہ تعالیٰ نے نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، اور وہ جو کئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، میں ایک آیت ہی آپ کی سماج کے لیے کر رہا تھا کہ آپ کبھی نکاح میں جائیں تو توجہ سنیے گا، جتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ڈرانے والی پڑھی جاتی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تم پر نگراں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی صفت کا ذکر کرتا ہے اپنی وہاں، تو گزشتہ جو حالتیں ہیں اس پر اس صفت کے اثر کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا اپنے رشتے داروں کا خیال کرنا کہ اللہ تم پر کیا ہے. ان اللہ کان علیکم رحیما، ان اللہ کان علیکم کریما، نہیں یہ کیا سننا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور رقیب کس کو کہتے ہیں؟ آپ جو غلط سمجھتے ہیں رقیب کے معنی دشمن کے نہیں ہے، یہ رقبہ سے، یہ گردن سے، گردن سے رقیب کہتے ہیں جس کی نظر تمہاری گردن پہ ہوتی، جس کی تم نگرانی بھی ہوتے. اللہ نے فرمایا آپ کو رشتداروں کا خیال رکھنا، ماں باپ کا خیال رکھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا کہ تمہاری گردن پہ میری نظر ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم میری نظر ہوں گے، میں تمہارا نگراں ہوں. اور ایسا نظر جانا خدا سے کہ وہ ڈرنا اتنا ڈرا دے کہ اس سے دور کر دے، اللہ سے ایسے ڈرنا کہ ڈرنا بھی اس سے اور اسی کا قریب ہونا چاہنا. تو رقیب سے مانا ہو نگرا کے، اور رقیب اگر کسی کا کوئی بچہ کھو جائے، نوجوان لاپتہ ہو جائے، 40 دفعہ پڑھے اپنے سہن میں کھڑے ہو کے، یا رقیب ہو یا کریم ہو، یا رقیب ہو یا کریم ہو، یا رقیب ہو یا کریم ہو، اور اپنے رشتے کا خیال رکھے اور اللہ کے اس نام کا حوالہ اللہ کو دے کے، مولا میں جہاں ہوں مجھے نہیں معلوم میرا بیٹا کہاں ہے، لیکن تیری نگاہ میں تو ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور اللہ تو نے خود فرمایا، تیرا فرمانا حق ہے کہ ہمارے سارے عزیز وقائد تیری نگرانی میں ہیں، تیری نگاہ میں ہیں، اور تو بڑا کرم کرنے والا ہے. تو مولا میرے گئے ہوئے، میرے محسور اور میرے وہ استاد جن کی مجھے خبر نہیں ہے، لاپتہ رشتہ دار، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں ہم سے ملا دے. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، تمہارا نگراں ہے. تو لوگوں، تنہائی میں ہو، اپنے گھر میں ہو، بچوں یہ مت سوچو کہ میں گھر میں تنہائی میں ماں کو جواب دے رہا ہوں. اللہ اللہ. دوسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہے، ان کا واقعہ ہے. تو وہ قبرستان تشریف لے گئے تو دیکھا ہے قبر کھٹیا کرتے وقت، اور ایک انسان لیکن ایسا نمودار ہوا، اس کا چہرہ گدھے کا تھا. وہ 3 دفعہ اس نے گدھے کی طرح چیخیں ماری اور پھر اپنی قبر واپس چلا گیا. قریب ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے گورکھ سے قبر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا تم اس کا قصہ نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا یہ جو بڑھیا بیٹھی ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے. یہ زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کہتی کچھ کہتی تھی تو وہ کہتا تھا تم کیا گدھے کی طرح سیکھتی رہتی ہو. اللہ نے مرنے کے بعد اس کی شکل گدھے کی بنا دی ہے، لیکن ماں ہے جو مرنے کے بعد بھی قبر کے پاس بیٹھتی ہے. اور منتظر ہے کہ شاید اس کی دعا سے، شاید اس کی کبھی دعا سے اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب اٹھا لے گا. اور بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے کتابوں میں، دین کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ سخت نافرمان ہوتے ہوتے، بری صحبت میں ہوتے ہوتے، بدماشوں کے ساتھ، غنڈہ گردوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ پھر کبھی گھر آتا کبھی نہ آتا. یہاں تک کہ ماں سے سمجھاتی خود بھی ناراض ہوتا. ایک کبھی دوستوں نے کہتا کہ یار میری ماں کو پسند نہیں ہے یہاں آنا، تو دوستوں نے کہا تو پھر ایسی ماں کا رہنے سے فائدہ کیا ہے، ماں کو قتل کر دو. میں نے کتابیں پڑھا ہے، آج کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آج کا واقعہ میرے پیسے نظر نہیں ہے کہ حلف اس بات کا لیا گیا ہو کہ ماں کا سر قلم کرنا پڑے تو سر قلم کرنا پڑے گا. 24 صدی میں ایک آواز ایسی بھی آئی کہ ہمارے وفادار رہنا چاہے ماں کا سر قلم کرنا پڑے. 300 سال پہلے بھی ایسا ہوا تو دوستوں نے کہا وہ ماں جو ہم سے ملنے سے روکتی ہے، اس کے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اس کو قتل کر دو. بیٹا نشے میں تھا، نہ جانے شراب کے نشے میں تھا، جو جہالت اور غفلت کے نشے میں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گھرایا اور اپنی ماں کو قتل کر دیا، سینہ چاک کیا اور کلیجہ لے کے چلا تاکہ دوستوں کو دکھائے کہ دیکھو میں نے ماں کو قتل کر دیا ہے. بس دوڑ رہا تھا، قدم درد کھڑائے، گر گیا تو کلیجے سے آواز آئی، بیٹا چوٹ تو نہیں لگی، یہ ماں کا مقام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سخت گرمی میں جبکہ پتھر پہ پاؤں رکھنا ایسا تھا کہ اس پہ اگر دانے رکھے جائیں تو بھول جائیں، میں نے 6 میل اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر پیدل سفر کیا ہے اور یہاں بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے لایا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ سرکار نے فرمایا، ہاں شاید جب تو اس کے پیٹ میں تھا تو تم نے ایک کروٹ جو لی تھی، اس کروٹ سے جو تکلیف ماں کو پہنچی تھی، شاید اس ایک کروٹ کا حق ادا ہوا ہو. 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 3 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد، میں نہیں جانتا، نہ یہ موقع ہے، یہ زندگی پڑتی ہے، جاننے والے جان لیتے ہیں. اسی وقت بھی 3 مہینے کے بعد بیٹی ہوتی ہے، 5 مہینے کے بعد بیٹے کا دم پڑتا ہے، میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہا ہوں تو کہتے تھے اینڈ جس وقت ولادت ہونے والی ہو گن لے کے آ جانا، گن لے کے جا کے وہ دم کر دے کے اگر بیٹا کہہ دے گے تو بیٹا ہی پیدا ہو جائے. میں نے ان بزرگوں کی زیارت کی ہے، تشریف فرما تھا، ایک صاحب آئے، ان کی بیٹی تھا، ولادت ہونے والی، گن لے کر آ گئے. انہوں نے گن لیا، کہا بیٹی کا پڑھوں کہ بیٹے کا پڑھوں، تو ایک برابر مولوی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے بیٹی کا پڑھوں یا بیٹے کا پڑھوں یہ کسی کو پتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہو؟ حضرت نے دن فرمائے کہا بیٹے کا پڑھ لیا ہے. شاید مغرب کی نماز تھی, تھوڑی دیر بعد وہ صاحب پورا مٹھائی لے کے آ گئے اور کہا حضرت مبارک کو بیٹا پیدا ہوا ہے. تو اس پر بابا نے فرمایا مولوی صاحب سے کہ یہ ٹھیک ہے کہ بیٹا یا بیٹی اللہ ہی دیتا ہے مگر کسی کی دعا کو نہیں فرماتا ہے. بیٹے دیے اتنے بیٹے دیے, بیٹوں کو اتنے بیٹے دیے, اور کتنے بیٹوں کو نبی کیا کہ تنہا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 4000 کم و بیش نبی گزرے, 4000 نبی گزرے, حتیٰ کہ الحمد للہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسی پیاری پیاری بات کرتے. ایک دفعہ اپنے جب حضور کی طبیعت کے کریمانہ زیادہ مائل دیکھتے تھے تو بڑی پیاری بات, بہت سادہ بڑی پیاری بات کرتے. ایک دفعہ آپ کو معلوم ہے انس بن مالک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ سکان فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ ابھی انس بن مالک فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی ہے, میں نمازیں ہیں, میں روزے ہیں, میرے پاس کچھ عمل ایسا نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے سرکار, میں آپ سے محبت بہت کرتا. مجھے خطون فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا تو آنا تو اسی کے ساتھ اچھے گا. اسی طرح جیسے سرکار کا شکر میں تھے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت رحم کرنے والے ہیں, آپ بہت رحم کرنا تھے, آپ کی طبیعت میں اللہ اس کے لیے کہہ دیا اللہ الحمد اللہ. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک کا اللہ رحمۃ للعالمین. مجھے بچے کی بڑی حیرت ہوتی ہے اور بڑا کام کیا اس نے. جب مجھے عید کے دن میں بڑا مشہور واقعہ پہلے تو کتابوں میں تھا, سرکار دن ایک عید کے روز اپنی حضور مبارک سے نکلے اور شاداں خفاں تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا بچے کھیل رہے تھے, حضور بچوں کو بہت ملازہ فرماتے, کھیلتے ہوئے بچوں کو سرکار مشاہدہ فرماتے, تو بچے کھیل رہے تھے, سرکار نے ان کو ملاحظہ فرمایا تو دیکھا کہ ایک طرف ایک بچہ کنارے کھڑا ہوا اور بچے کے ساتھ نہیں کھیل رہا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بیٹا تم ان کے ساتھ کیوں کھیل رہے؟ تو بچے نے کہا جناب یہ بچے جو کھیل رہے ہیں نا یہ ماں باپ والے ہیں, آج عید کا دن ہے, ان کے ماں باپ نے ان کو نہلایا ہے, دھلایا ہے, کپڑے پہنائے ہیں, خرچے کے لیے پیسے دیے ہیں, اس لیے کھیل رہے, لیکن میں یقین ہوں میرے ماں باپ نہیں ہے, میں یقین ہوں اللہ اس سے کہہ دیا بلو یقین رحمت عالم صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بچے نے یہ کہا بلیا رحمت جوش میں آیا, حضور نے جوش میں نبوت سے اس کو کھانا برم کیا, سینے سے لگایا اور کہا کہ یہ بات تجھے پسند نہیں ہو کہ فاطمہ تیری بہن اور محمد تیرا باپ ہو, اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور لے کر آئے اپنے گھر, نہلایا دھلایا, کپڑے پہنائے, ہر چیز میں پہنچے دیے, کہا جاؤ تم کھیلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت رحم دل ہیں, آپ بہت رحم فرماتے ہیں, یہ سنا نہیں رحم دل تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ یہ لے کر کس قدر تبازن ہے, فرمایا رحم کرنے والے تو ابراہیم علیہ السلام سے, انہوں نے دعا فرمائی مانا جو تیرے بندے میری بات مانے وہ میرے ہیں, اور جو نہیں مانے میری بات مجھے تیرے بندے سے چاہے تو معاف کرنا, رحم السلام نے بدعا نہیں دی, حضرت السلام نے کبھی بدعا نہیں دی, اور حضرت السلام سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ بڑی بڑی مسائل تکالیف کی مبتلا ہوئے لیکن حضور نے کبھی بدعا نہیں دی, اور سید ابراہیم علیہ السلام نے بھی کبھی بدعا نہیں دی, کبھی بدعا نہیں, آج کی طرف سوچا جا رہا تھا کسی نے بدعا نہیں دی, جی بچی سے نکالا گیا بدعا نہیں دی, ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سلام سب سے آیا تھا تو جس نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا, اور ابراہیم کے معنی ہوئے رحمت کا باپ, ابراہیم راہیم کہتے رحم کرنے والے, ابراہیم رکھنا ابو رحم ابو راہیم, ابراہیم کے معنی ہوں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہو, یعنی جو انتہا رحمت کرنے والا ہو, بہت رحم والا ہو, اس لیے میں ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سلام ہو, انہوں نے اولاد کی دعا ضرور مانگی, بہت دنوں تک اولاد نہیں ہوئی لیکن ہمیں سبھی جو ہم ہوتے تھے ربین حبی الصالحین, اور اللہ بیٹا دو یا بیٹی دو یہ پتا فرمائیے تو ہمیں بھی سنتی ابراہیم لے جا سکتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے ہمیں سے بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیٹی کو اتنا پیار دیا اور سرکار کے بیٹے رخصت ہوتے گئے. اللہ تعالیٰ کی نصیحت اللہ جانے بس حضور نے بیٹی کو کیا پیار دیا. قیامت تک عالم اسلام میں بیٹی کا رشتہ بڑا پیارا ہو گیا. وہی بیٹیاں جو زندہ دفنائی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد وہی بیٹی اللہ کی خوش ہو گئی. سرکار نے فرمایا جب باہر سے آؤ کچھ پھل لے کر آؤ تو یا تو ماں کے ہاتھوں میں دو یا بیٹی کے ہاتھوں میں دو, یا تو ماں کے ہاتھوں میں دو یا بیٹی کے ہاتھوں میں دو. اللہ نے بچوں کی فرمایا کہ جس کے سکھان کے بچے شامل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاتھ کھانے میں شریف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں لیتا. اور ہمارا معاشرہ کیا ہے, شوہر الگ کھا رہا ہے, بیوی الگ کھا رہی ہے, بچوں کو الگ کیا جا رہا ہے. اب بچوں کو الگ رکھیں گے تو وہ بڑے ہو کے کیسے ان سے محبت کریں گے. جس کا خان کے بچوں کے ساتھ کھلائیے تاکہ ان کو آج آگے معاشرت حاصل ہو. وقت نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق عظیم ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. لیکن سیاح رہن سہن اتنا بھی کہنا ہے کہ عورت کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے ہو کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے. وہ کبھی رقص سجدہ نہ کرے جنت اس کے قدموں کے نیچے ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے. اور جو لوگ بعد میں تقریر سے ملاحظہ کریں مجھے اسلامی بہنوں سے کیا کہنا, اللہ کے واسطے توبہ کرو, جلدی کرو, قیامت بہت قریب آ گئی. قیامت تو قیامت, عمریں بڑی کم ہو رہی ہیں, زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. جلدی توبہ کریں, لوٹیں اپنے رب کی طرف اور اپنے سر اللہ کے سامنے جھکائیں. یہ کیا کریں جو رشتوں کے بارے میں آتن کا احترام سب سے شروع ہوتا ہے. اللہ رشتوں سے پہلے جو رشتہ ہوتا ہے, کوئی رشتہ نہیں ہوتا جب رشتے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت جب رشتے کی تلاش میں جاؤ تو وہ مجھے سنا یہ نہیں دیکھو اس کی وجہ سے شادی کر سکتے ہو, دولت کی وجہ سے شادی کر سکتے ہو, لیکن بہتر یہ ہے کہ تم دینداری کی وجہ سے رشتہ کرو. بہتر یہ ہے کہ تم شرافت کی وجہ سے رشتہ کرو. وہاں رشتہ کرو جہاں شرافت نظر آئے. سرکار نے فرمایا رشتہ تلاش کرو تو ان کے ماں باپ کو دیکھو, کیونکہ بعض دفعہ اولاد میں کسی نہ کسی رقص کا اثر پیدا ہو جاتا ہے. اگر بڑوں کی طبیعتوں میں کوئی حکومت ہے تو اس کا اثر اولاد بھی ہوتا ہے. اب میں کیا کروں کہ بات کہاں سے شروع کروں, اولاد کو سمجھاؤں کہ ماں باپ کو سمجھاؤں, بیج کو ٹھیک کروں کہ درد کی بات کروں, کہ پھول کی درست کروں کہ بیج کی بات کروں کہ درخت کی بات کروں. ہر بیج میں شجر کی حقیقت پوشیدہ ہے. ایک بیج اچھا ہو تو پھر لاکھوں بیج اچھے پیدا ہو سکتے ہیں. اگر ایک باپ اچھا ہو تو اولاد اچھی ہو سکتی ہے. اگر ماں اپنے منصب کو پہچانے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے, اولاد کی تربیت کرے. اللہ اکبر, ہاتھ کے زیور سے پہلے دستکاری سیکھیے. بیٹی کے زیور کی فکر بعد میں سیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہنر کا زیور پہلے عطا کیجیے. آج ماں کا یہ تو فکر ہے کہ بیٹے کو بیٹی کو جھمکے بنے کے نہیں, یہ فکر نہیں کہ اولاد کے قانونی اذان بھی دل بھر کے نہیں ہوئی ہے. بیٹی کی چوریاں کسی طرح چوریاں بنا ختم آنے والی ہیں, یہ فکر نہیں ہے کہ بیٹی کو روٹی بھی پکانی آتی ہے کہ نہیں آتی. آکل کا احترام کس چیز سے پارا کیا ہے؟ اللہ سنو, اپنا آوارا لڑکوں نے نہیں, جو گلی میں ماں اور بہنوں کو ابھی نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو کچے ہیں اور ان کی آنکھیں آگ کا حصہ بننے والی ہے. جہاں میں چپ رہی ہے پکار رہی ہے کہ یہ آنکھیں سب آئیں گی جو میں نے کچھ لاؤں ہمیشہ ان کی ان کے خریدے میں چلا کے ڈالا جائے گا. لیکن آکل کا احترام اس کے ساتھ کیا جو دیش آکل گھر سے نکلتی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام تو ہمارا سلام ہو جنہوں نے یونس اور غمخوار کی تمنا کر کر اتنا اچھا خاص عنایت فرمایا ہے. لیکن دوستوں ساتھیوں, اللہ نے جو عزت دی ہے, جو حرمت دی ہے, اس کا احترام بھی کرنا چاہیے. ماں کا بہت بڑا مقام ہے. ماں کو چھوڑنا اللہ نے حرام کر دیا, ماں باپ دونوں کو. لیکن ماں ماں ماں پہلے ماں کا احترام کرو. لیکن جو تقاضے نہیں ہے, باپ کا اپنا مقام ہے. لیکن ماں کا دل چونکہ پھر حساس بہت ہوتا ہے, باپ کو پھر برداشت کرتا ہے. لیکن ماں کے دل کو اگر تکلیف پہنچی تو یاد رکھو رب راضی نہیں ہوگا. ماں باپ کو مجھ سے نبھانے کے لیے جو تدبیر کرنی پڑے کرنا. اگر الگ گھر کر سکتے ہو نبھا سکتے ہو تو بیوی کو الگ رکھو, ماں کو الگ رکھو. کوئی منع نہیں ہے. دو وجہ سے گھر الگ کر سکتے ہو, ایک شرم کی وجہ سے, اگر اتنی شرم باقی رہ گئی ہے, اگر اتنی شرم باقی رہ گئی ہو اللہ عمر نہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. ساری دولت کے حضور کو مثال کر دوں, لیکن ایک فرمائی کی حضور میں گھر الگ کر مکان اپنا میرا سارا آپ کا جو کچھ دولت ہے آپ کی ہے امت مصطفیٰ سب کا کر دیا. انہیں حمل کے گئے اپنی دولت اللہ گربر چند سالوں میں لے لو. بیس پچیس سال میں امر ممید حمل کے گئے اللہ تعالیٰ کو حجر سے پہلے مثال چاہیے آپ کے لیے مکے سے لیجیے. امر ممید ہمارا سلام ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سب کچھ مثال کر چاہے دولت کے ساتھ نبی جہاں سکے وہ شاہ بھی تعلیم میں تین سال جب حضور محسوس رہے ہیں لوگوں نے تعلق ختم کر لیا تھا. ام المؤمنین سے مقبرہ ضلع کے حصول کے ساتھ تھے. دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو شادی طالب گھاٹی سات گھاٹی سے گئے تھے, اس گھاٹی میں آپ وہاں تھے. یہاں تک کہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ پتھروں میں چمڑے کے ٹکڑے صحابی تلاش کرتے تھے. یہ پتھر بن جاتے ہیں چمڑے جوتوں کے چمڑے کے پیٹوں کے چمڑے چمڑے کے کچرے سے وہ زمانے گزرنے کے ساتھ مٹی اور پتھر کی طرح لگنے لگتے ہیں. ان پتھروں میں صحابہ تلاش کرتے تھے کہ سائے کے پتھر نہ ہو, چمڑے کا ٹکڑا مل جائے. اس ٹکڑے کے ڈھانکوں میں رکھ کے چباتے تھے کہ کچھ ختم کو پسند آ گئی. اس قدر دوسری سال تین مہینے میں گردن ملی ہے. تین سال ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مزید ہے. اور پہلے تک اس میدان سے یہ چھپ چھپ کے کھانے کا حساب لیا کرتے تھے. جو سارے عرب کے قبیلے نے یہ تو بائیکاٹ کیا تو وہی سلسلہ عمر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ 30 سال یار ہے. اللہ اکبر, یہ سارا دکھ عمر المؤمنین نے اللہ برداشت کیا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہم کو سب سے میرا زیادہ اللہ سے جمع تھا, اتنے قبا سلطان نے پیغام بھجوایا تو میرے عرب کے سارے قبیلے والوں نے مقابلے کے دستخط کے سب یہ دستخط کیے تھے ایک حلف نامے دے. اور وہ خانہ کعبہ کے اندر دیوار کو لٹکا کر کعبے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا. اور اس میں سارے قبیلے کے سردار لکھا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ میں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے, ان کو کھانے پینے کوئی چیز نہیں دیں گے, ان سے سوشل ملکات جو میں نے مطلب ہے. اس طرح کا ایک میں نے معاہدہ کر کے سارے خزانے دستخط کر کے کعبے کے دیوار میں آگے کر لیا تھا. ایک دن سرکار نے بلایا اپنے ساتھی مکھی نے کہا کہ جاؤ مکھی والے سے کہو کہ وہ معاہدہ ختم ہو گیا. میرے تم نے آپس میں کیا تھا وہ معاہدہ ختم ہو گیا تو سردار حیران ہوئے کیسے ختم ہو گیا. سرکار بنا جاؤ سے کہہ دے کہ میں دیکھوں اس معاہدے کو, اس کو چیڑے نے کھا لیا ہے, سارا کام ختم ہو گیا. جہاں میرا نام ہے وہ کاغذ باقی ہے, جہاں حضور کا نام ہے بخبل نہیں تحریر باقی تھی, ساری تحریر چیڑوں نے کھا لی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سردانوں نے یہ حضور کا موقع دیکھا, بڑے سنجیدہ ہوئے اور پھر وہ حساب ہے ختم ہوا. بس اس کے کچھ دنوں بعد ان مولوں سے قبرہ اللہ تعالیٰ نے کا مثال ہوا. ایک مثال ایسی سرکار نے دیوی کے گھر میں ایک سال تک دلی سے کیسے محبت کرنے چاہیے شہر ہو تو مولوی قبرہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ کے دیکھو. اپنی اہلیہ کے مثال کے بعد ایک سال تک حضور کسی بات پر مسکرائے نہیں, کسی بات کو سب سے مجھے فرمایا کہ وہ عام بنا دے گا سالم جو پچا دی انہیں کیا سمجھے. اسی سال یہ سال لیا تھا عرب میں سے آمن حجر کہتے تھے صحابہ جی. یہ ملال کا سال تھا. تو اگر شوہر ہو تو وہ سسمن کی اس محبت کو دیکھو جب اپنے اہلیہ سے فرما کے فرماتے ہیں. سرکار جو دوسری بھی کرنے میں رشتہ کی خیر تم یہ اہم ہی تم نے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. مانا خیر کم یہ اہم اور میں تم سے اچھا اس لیے ہوں سب سے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا گھر والوں کے لیے بن جاتا ہوں. سب گھر والوں کے ساتھ میرا رویہ سب سے اچھا ہے. انہوں نے سمجھا آپ کا سبھی قدر فرماتی ہے کہ نماز میں مسجد میں نماز میں حضور سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں تھا, اور گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں حضور سے زیادہ مسکراتا ہوا کوئی نہیں تھا. ہم ہلو نماز میں کھڑے ہوتے تو دنیا فرمایا کرتے تھے, لیکن اپنے گھر والوں سے کلام کرتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے. ہمارا عالم یہ ہے کہ مسجد جائیں بازار جائیں ہنسی میں پھنستے ہیں گھر میں ہوں تو ٹرس میں آتے تھے. بلکہ میں کسی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے مسجد سے جب آؤ خوش ہو کے آؤ, گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ, کچھ سے دلوں کے دن آؤ تو کچھ پھل لے کر آؤ, کچھ چیزیں بچوں کے لیے لے کر آؤ تاکہ گھر میں یہ تاثر تو پیدا ہو کہ تم ایک اچھی جگہ سے آ رہے ہیں, ایسی جگہ سے آ رہے کہ جہاں جانے کے بعد تم نے کچھ تبدیلی اچھی پیدا ہو گئی ہے. اور عالم یہ ہے کہ ہم تماشے دیکھ کر آئے سنیما دیکھ کر آئے تو یہ کہ بازار سے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں بچوں کے لیے. اور اگر مسجد سے آؤں تو آتے سوچے کھانے لا دن کے دن کی حالت بھوکے ڈھیروں کی طرح گھر میں جاتے ہوئے تھے. تو بتاؤ گھر والوں کے لیے اچھا تاثر ہوگا تو کہیں اگر میں بازار سے آتا ہوں تو بڑا خوش آتا مسجد سے آتا ہے. اسلام نے تو یہ سکھایا, اسلام نے تو یہ سکھایا, کبھی کبھی یہ سکھایا خیر کم خیر کم یہ نہیں تو مجھے سے اچھا رہے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. دن کے دن آؤ ان کو خوش کرو, یہ بھی کہتا کہ ضرور لیکن ہو سکتے تو اپنے بچوں کے لیے اسکول لے کر آؤ, ان کو خوش کرو تاکہ ان کی بدلت ہو. یہاں تک کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں جو نمازیوں کو نماز کی کنٹرول کریں تبدیل کے ساتھ کریں, گھر والوں کو نماز پڑھیں, اولاد کا بہت حق ہے لے لو. ہم سے بھی نوجوان نہیں کہتے ہیں کہ جو بیرا رہی ہے ہم نے اس کے پاس ان کی کمی ہے. ہم نے اللہ ولادت سے پہلے سب سے پہلے تو رشتے کے لیے کہا, پھر اللہ تعالیٰ سے اولاد کے دو مہینے میں ہو گیا جب مسلم کے نقصان تھی. اولاد ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے, یہ چاہ کرے حتیٰ کہ جس وقت امید ہو اس دوران اس امین کو، اس امانت دار کو جو انسان کی امانت دار ہے، جس نے اب سے کرے نظرانے کا ہاتھ روح آنے لگی. اور اگر دل نہ جھڑتے ہو تو زندگی ساتھی چھوڑ جائے. نئی نئی دیکھتے ساتھیوں، وہ جو قلب ہے جو جہاں رحمان کی طرف سے سرستا بھی ہے اور شیطان سے مایوس ہو کر حمزاد اور شیطانی صفات کا مانے سے وہ بہتانے والا بھی یہ ہے. دماغ کو تمہارا نہیں عقل ہے، تمہیں سوچنے کی جگہ ہے. آواز ادھر سے بھی آتی ہے، ادھر سے بھی آتی ہے. فرشتی کی طرف سے بھی اشارت آتی ہے اور جن کی طرف سے وسوسہ آتا ہے. تم کبھی خالی نہ ہو سکو گے دو قسم کے سوالوں سے. اچھا خیال بھی آئے گا، برا خیال بھی آئے گا. برے خیال کو چھوڑنا ہوتا ہے، نیکی کو اپنانا ہوتا ہے. ماں کے لیے ٹہرانا، میں تب تم سے کہوں کہ اپنی اصلاح کرو. جب تم امانت دار ہو جاؤ جسم کی، نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کل چھٹ جو ہے خون بن جاؤ، گوشت بن جاؤ، ہڈی بن جاؤ، دل بن جاؤ. لیکن ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کافر سے کافر عورت، کیمس کے کیمس عورت کی نگاہ آسمان کی طرف چلے گی، چلی جاتی ہے. تب جب یہ گیس کا لوہا جھکنا شروع کر دیتا ہے، جب پہلی جھکن پیدا ہوتی ہے عورت کی نگاہ جاتی ہے، مان لیتی ہے کہ بنانے والا تو اور ہے. کچھ بچنا نہیں تھا، اس میں آ گیا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا جو ڈھکنے لگا ہے. اور تمہیں کیا بتاؤں، آغوش مادر ایک ایک سانس کتنے مہینے کے بچے کی گنتی ہے. تم آرام سے سوچو، آرام سے سوچی نہیں ہے کہ کہیں یہ نہ سو جائے.